Агляд зямлі. Прайшло ў парэччы лет нямала. Яно ж не цешыла Міхала. Хоць тут мясцінка гожа, міла, і так гарнула, так хіліла к сабе і лесам, і лугамі, і старасвецкімі дубамі. Ды што краса без аўладання? Адно пустое парыванне, у цьме далёкі блеск зарніцы. Всё гэта скарбы чужаніцы, магната князя Радзівіла. А ты, пакуль ёсць рух і сіла, служы панам, збірай іх крошкі і ведай цьмяныя дарожкі батрацкай долі да магілы. Служы пакорны і пахілы, служы з-за панскага агрыска і заўжды гніся нізка, нізка. Няўжо ж і век прабыць слугою і чуць пагрозу над сабою, што пану кожную хвіліну цябе пагоніць, як скаціну, пагоніць вон без разважання, бо пан не мае спагадання, што трэба жыць сям'ёй на свеце, што ты, як рыба тая ў сеці, не маеш волі, ні разгону, што ты не чуеш жыцця звону, што гэты свет табе завязан і шлях прасторны твой заказан. А дзе ж той выхад? Дзе збавенне з няволі цяжкай, з паланення? Адзін ён ёсць. Зямля, зямля, свой пэўны кут, свая ралля, то наймацнейшая аснова і жыцця першая умова. Зямля не зменіць і не здрадзіць, зямля паможа і дарадзіць. Зямля дасць волі, дасць сілы, зямля паслужыць да магілы, зямля дзяцей тваіх не кіне, зямля — аснова ўсёй айчыне. Міхал у часе вандравання, на адзіноце сам з сабою, з гарачым сэрцам і душою, развязваў важнае пытанне аб той зямельцы, аб уласнай. Яна свяціла зоркай яснай, яна гарнула і хіліла, бы нейкіх чар нязнаных сіла. Свая зямля, свая пасада, ці ёсць мацнейшая прынада? Міхал станоўка ненарокам ішоў да мэты крок за крокам. Ён паскупеў і нават значна, што ж, лепей з'есці не так смачна, загнаць запас на хлеб, на сала, абы капейка перапала, і лішне выгадаць рубель, ды палажыць яго ў кашэль. Наогул трэба жыць больш змысла і больш мяркоўна, болей сцісла, трымаць зачыненымі губкі і меней траціць на пакупкі. І так паціху ды памалу прыдбалі трохі капіталу, каб хоць пачатачак зрабіць і першы камень залажыць на грунце вольнае зямелькі адной адынай збавіцелькі ад панскай ласкі і апекі і плюнуць ім за тыя здзекі, што так уеліся ўжо ў косці, калом зямля вам, ягамосці. Цаною доўгага шукання, парады, спрэчак, разважання і гэтых мыслей натужэння і нестрыманага імкнення не знаць ні службы той, ні пана, была зямелька апытана. Яе Міхал, прыпомнім гэта, апісваў фарбамі паэта, апісваў шчыра, усё зазначыў, хоць ён зямлі тае не бачыў, ды мала што, ніхто ніколі не бачыў светлай райскай долі, але той рай мы так малюем, што асалоды яго чуем. Ды тут заметим стороною, ці не з'яўляецца маною. Прашу прабачыць мне за слова, уся гэта райская размова. Але пора. Пора ў дарогу, бо час прыстаць к свайму парогу, пакуль жаданне не астыла, пакуль ахвота ёсць і сіла. Агледзець трэба землю тую, каб не гадаць, не ісці ў сляпую, аб чым была ўжо пастанова. Няхай зямелька скажа слова, і твар пакажа свой выразна, і гэта будзе болей важна, чым тая ўся іх размова.